Jest już bardzo późno, pora już spać. Jutro do przedszkola będę musiał wstać. Jestem tak szczęśliwy, bo w dzisiejszym dniu sam zawiązałem na kokardkę ból. Kiedy o tym myślę, nie chce mi się spać, a księżyc opowiada mi najpiękniejsze w jego życiu sny. Na suficie dobrze widzę je, są takie kolorowe, a księżyc opowiada mi najpiękniejsze w jego życiu sny. Na suficie dobrze widzę je, są takie kolorowe, a księżyc opowiada mi. Jest już bardzo późno, chcę jeszcze spać. Zaraz do przedszkola będę musiał wstać. Jedno co mnie cieszy, to radosna myśl. Sam zawiążę buty i podreptam w nich. Kiedy o tym myślę, nie chce mi się spać, a słońce opowiada mi najcieplejsze w jego życiu dni. Na błękicie dobrze widzę je, są takie kolorowe, a słońce opowiada mi najcieplejsze w jego życiu dni. Na błękicie dobrze widzę je, są takie kolorowe. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa.